سورة ملک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور سورة ملک مکی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې وش په تا بز سورۃ تحریم نا نازل لے او نزول د سورتونو کې واو یا پز سورۃ تور نه دے رب د دې سورۃ د مخک سورتونو سره په غنو وجود دے مخک صورت کې ترغیب و انفاق تا چې خرچ وکي مال لګوي چې الله دلا رلا واچي فضلونو کې په اعمالو کې نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم اي مؤمنانو مال لګوي مال خرچ کوي زما په لار کې زما په دین کې مال ور کوي خرچ وکي نو دی صورت کې وی چې چا مال اولګاو زما په دین کې مال کې بول خیر او برکت واچو ما مال کې بول خیر او برکت واچو ما زکه متصل لولو یا مخکې صورت کې ویلو چې چا مال اولګاو نو مال لګول بددر پر قیامت کې رڼا وګرځي نورهم یسا بین ایدیم و بی ایمانهم مال لګول دنیا کې سبب درنا ګرځي په آخرت کې نو دې صورت کې وي چې چا دا مسله د توحید اومنلا چې نفد الشرف البرکات یا ولاده نو دا غفزله کې با خیر او برکت واچو ما مال کې خیر او برکت اواز نه شي په مسلې منلو سرا نورات للی په مسلې منلو سرا الله په بدن کې خیر او برکت اچي په ځواني کې خیر او برکت اچي په عمر کې خیر او برکت اچي بيزه وخت نه بوجي اغه عمر کنټرول ساتي اغه عمر فزول نه تیري مال ورکا د مال لګولو غن فېدی دي یو دا چې مال دې خرچ کړ زما په لار کې نورهم یسا بین ایدیم و بی ایمانیم زبدن مخی رستوخی و گستر ترنا کم قیامت گرنا کے بروانی پتا کے بمرنائی دی صورت کی وی مال ورکا چې پتا کم خیر واچو ما یواز مالو نو بسکے مال خود دنیا کی پاتی کی گی مال ورکا خرچ اکا چستا په بدن کې خیر واچوم تبارک الذی بیده الملک زکه زما اختیار کړي خیر چول نو په عمر کې بدل خیر واچوما په بدن کې بدل خیر واچوما په علم کې بدل خیر او برکت واچوما په مال په بچو کې بدل خیر واچوما په خزه بیبي کې بدل خیر او برکت واچوما اعمال کې بدل خیر واچو عمل بده بیزی نجی وقت بده بیزی و چه تا موبایل سا لگیای اغیل ها کشل گنتی ورکه نم کمیری او ټچ موبایل لی لاس خوزوا دنیا پکی رازی اوزی دنیا پکی دی او رازی داشه پکی خده دا پکی خنده نا عمر بده پدی نجی رو را عمر بده پا قرآن و پا سنت تیریگی یا با قرآن کی سوچ که یا با قرآن کی زدک لکه یا با مسائل زدکه یا با ذکر اسکار که یا با درکات نفل کې یا با خپل سیزونه یاده عمر بدله فیبه فیده نبوزم بس نورم گن روابط دیخا زمان مخل قرآن کی تفصیل سره ما ذکر کری گیا دعوه جی ماهی کن دی ذکر کری جی ما بیان کری خواه دامتاو سن اشنا واجه بیلو دارنگی صورت د دې صورت نا د دې زینا اتم باب د صورت جن پوری بوجي دا اتم باب او په دې اتم باب کې شپق د قرآن کې صورت سوچ کې الله ذهن کولاوي او فمن شرح الله صدره للاسلام پس وکړه صورت جن پوری ملک قلم حقا معارج نوح جن د شپق صورتونو کې اتم باب او په شپږو صورتونو کې مقصد رد شرک او تخویف وو. د شپږو صورتونو خلاصه او حاصل سو رد شرک او تخویف. صورت ملک حاصل او مقصد سره د صورت ملک حاصل دا د نفع د شرف البرکات سوی خیر برکت اچولو والا دے سوکو اللہ مخلوق ندے. اپا دے یولس دلائل ذکر کئی عجیب دلائل لی کتاو پورتاو زانتا منس کے دیکھ سو جو کا دای آوازی دا جمعی دشپی دا ویل سورت نو دای آوازی لوی تبارک اللذی دا نوا چی جمعی پشپی وایا بیائی موا منگو سورت ملک حرش پا وایا دا د هر شپې لستلو صورت دی دا ار وخت وایا ځان سره دا پیوساته چلکه د رنای لکه د خیر او برکت وی لفظ شرف البرکات وګرا په دې صورت کې دا داسې صورت دی چې دا سو کوئی نو اغبا الله د عذاب د برزخ نه بچ ساتي پاغبا د قبر عذاب نه ولی به په نصاب حدیث کې راځي ذکر شرک دو قسمه ده یو شرک اکبر ده او بل شرک اصغر ده چې څوک صورت الف لام سجدا او صورت ملکوی نو پاغه باد قبر عذاب نه زکا قبر عذاب یا د شرک د وجن راغي د شرک اکبر نا یا شرک اصغر او د دوالو صورتونو کې رد ده چې څوک دا دوالو صورتونو وي او بیا ودشي د دوالو قسم شرک را دی او کا عذاب ولن ملاوی مشرک لعذاب شتا او چې شرک نه غیرت کوي نو غل عذاب نشتا. یولس دلائل وګورئ ها دا زده کا موبایل کار نه کیږي دا زده کول غالي خلاصې یادول غالي د حافظ سیم سره نور چې زونه صورتونه یادول غالي مزامین د صورتو کې سوچ کول غواړي کتابونو مسائل اهم یاد ول غواړي. تبارک الذی بيده الملک خیر چول ول اغزاد چې دا غ پلاس کې دی اختیار واسو خیر چې هغه اختیار منوي چې دا چا اختیار چلیږي راغه په مخلوق کې خیر چي یو وهو على كل شيء قدير آسو خیر چه چاغا پاس دے قادر شد چا قدرت رسیگی نو آغا خیر چه او قدرت په دنیا کې او پا آخرت کے دے چا رسیگی اللہ والقاہر فوق عبادی بادشاہان پا بندگانو کیری او دا اللہ دا بندگانو دا پاس زور ورده نو دا حکومت هم زور ورده دعا دریم الذي خلق الموت والحياه خير جول والاغزاته چې مرګ او ژوند پیدا کړی وګړه زمونږ ژوند روان دی دنیا ته او روان دی اخر طرف ته زمونږ زندگی د دنیا نه کمیږي اخر ته نږدې کیږي. سارتاسو حدیث کې وی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته صحابي وي اے پیغمبرا تو پدا سے بان بان دملاس تے چھ پاغ بان بان استا دا بدن نخیر آغری ری منگ دا حکم کا چھ منگ تالا یو خیستا بستر جوڑکو پالنگ پوش جوڑکو قالین جوڑکو پاغے گرم لاس تے پاغے پوش ملاس تے مزے وکے نبی علیہ السلام و سلام و اے فلانیا زما دا دنیا مثال کراکب پشان دا چارے پشان د یو سور د چاغا په سولې رواني او د یو ونې د سور د لاندې آرام وکي او بیا هغه وناو هغه سور پری دیو په سفر رواني منګا د دنیا کې په منځل د سور د آرام دونیو دا زمنګ نه پات کیږي لکه څنګه چې وناو سور د سور نه پات یو مکه سفر کوي دیک دورا کوج سره پکې هغه آرام دی بس دی دنیا کې صرف لږ وخت تیرولی مګر وان بل مقام تا خلق الموت والحیات مرګ او ژوند پیدا کړی نو مرګ او ژوند په فایده تیر کا او سلوړم دلیل الذی خلق سبع سماوات طباقا خیر چولو والا آغازات چه پیدا کری دی و اسماؤنا طبقی پا طبقی یو دا خیر چولو والا آغازات چه پلاس کے دی اختیار خیر چولو والا آغازات چه پا عرصد قادر خیر چولو والا آغازات چه مرگ و جوندی پیدا کری دی خیر چولو والا آغازات دی چه اسمانو نے وا چت پچت پیدا کری خلق سبا سماوات طباقا بنزم دلیل خیر چولو والا آغازات دی ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیحا چه اسمانو نے پا خیستا ستورو دوڑیو خیستا کری اسمان د شپې سوره زریږي خيستا تیار دا کتا پر وګورا چمکی دلی رڼا زریږي بر د ستورو نو هغه رب خیر او برکت شي چې بر اسمانونو کې دیوي خيستا پیدا کړی سوجو پینزا شپګم دلی خیر چول والا عذاب اسر قولکم او جهرو به چه ستاسو پورو او پتی زبانی خبردار دی اے کروی ام اللہ اوری کپ چغوی کپ تیزوی ام اللہ اوری اسرو قولکم او جہرو بیه انہو علیم بذات صدور چگی صدوی وینا صدکی اللہ وی زبانی خبرم چه سا عمل کے شپغم دلیلی عقلی اوم الله خیر چول والا آغازاته چزمکه قابل گذران ګرځول دا والذی جعل لكم الارض والذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها زمکه قابل گذران ګرځول دا پای کې خلق کار کسب کې گذران کې آبادیا نه کې او تم دلیل عقلی اولم یرو لطویر فوقهم صافات و یقبزنا برا پاوا کیو گورا مارغانی ٹنکڑی دی برا پاوا کی مارغانی ٹنکڑی دی فوقهم صافات و یقبزنا خلاصا ہوئی لہا سبق میں شروع کرے صافات و یقبزنا آغا مارغان برا پاوا کی وزر را گنڈے او کلے خورے پیٹرول نشتا ڈیزل نشتا سینجن نشتا ال پی جی نشتا دا برا پاوا کی سو کتکی او سو کی پورتکی اولذی علم اعلو اولم یرو علم تویر فوقهم صافات و یقبزنا ما یمسکهن الا الرحمن ندی ٹنکڑی دل را برا پاوا کی مگر میرا بان بادشاہ دا چا ٹنکڑی دی پیٹرول او ڈیزل او سینجیل پیجی نواری او برا ہواگ باندی خیری او کزیگی لہم دلیل اقلی او گوری دروشتم آیات کی ہوا اللذی انشاکم و جعل لکم السما والابصار والافدا آغا بادشاہ خیر اچھے چھتا سے پیدا کری ای دزمکنا آغا اللہ خیر اچھے چھتا سو لے گگونا استرگی و ظلونا پیدا کری دی پو گگونو قرآن آو رئی پسترگو قرآن وی نئی او پلکی دو قرآن سوچ کوا پدی دلائلو باندی لسم دلیل اقلی قل هو اللذی زرعکم فی الارد و الیه تحشرون خیر چولو والا آزاد دے چھتا سو پیدا کری دی تاسو پیدا کړی پزمک کې او غتبه پورته کې غزمک ته وګورا ستا پیدائش ته وګورا د سنه پیدا کړی دزمک نه پیدا کړی او یو لسم دلیل عقلی اخری آیات قل ارئیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمیاتیکم بما امید فمیاتیکم بما امین د زمکینا یخ یخ یوبو چنی سو پیدا کای اغا الله چه بره پاوا کی مرغان ټینګړی دی دا یولس دلایل رد یولس بسایا د صورت ملک یودا الذی تبارک الذی بيدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه الذي خلق سبع سماوات طباقا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح واسروا قولكم او جهروا به اولم والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن او نهم دليل عقلي قل والذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة او يولسم دليل لسم دليل عقلي قل والذي انشاكم في الارض ازرعكم في الارض وإليه تحشرون آخر دليل قل ارأيتم من اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين اس پختو کیوا دا یولس دلال بداس دکه چې خیر چولو والا اغزاته چې په ارسد اختیار کې اختیار داغه چلیږي اغزاد خیر چې په ارسد قدرت والا اغزاد خیر چې مرګ او ژوند پیدا کړی اغزاد خیر چې اسمان نه طبقه په طبقه پیدا کړی اغزاد خیر چې اسمانه بڑا پړیو خیر سکړي اغزاد خیر چې چاغه تاسو پورو په تیزه خبر دی آزاد خیر اچي چې تاسو لیز مکه قابل لګزران ګرځولې دا آزاد خیر اچي چې بره پاوا کې مرغان ټینګړي آزاد خیر اچي چې تاله غوګونا سترګې زړه درکړې دي آزاد خیر اچي چې د زمکه نه پیدا کړې آ الله خیر اچي چې تاسو له د زمکه نه یخ یخ په پیدا کړې دي یا رد یو لسمی د لوی زوال پونم یو لسم ورکه الکه د بل چا پونم یو لسم مور کوا یو لسم چکه نو د لا پونم باندې وکا وې د لوی زوال یو لسم داغه پونم باندې پیش کای نه نه او سبب دتلو جهنم ته قران نه اورید دا نظر او منخته د بل چا پونم باندې خلق زکه ورکه چې د قران نه خبر ندی قران اور دې لنه دې قران باندې پوه نه دې وګوره تاسو دې صورت کې چا چې قران نه دې اور دې لې اب سبا قیامت کې افسوس کوي دا افسوس باندې کې کا چې ما منځونه کړو کا چې ما روزه ساتلې وې کا چې ما عمره او حج نه کړو یو ارمان به کې بار بار دا ذکر کوي صورت ملک وګوره عدد آیت نمبر دې نه هم لسم قالوا كلما القي فيها فوج سالهم ارکلا شغل ذولجی په دې جانم کې یو ټولګه دو کفارو سالهم نو تپوس بکی داغینا خزان چاند د جهنم د جهنم خزان چاند په تپوس کوي علم یاتکم نذیر ایا نو راغله تاسو تاسو یو خیرون کې یو مولا نو راغله د نظر تا په حق پرس مولا پیغمبرم کې په مولا کې آیا تاسو ته چا د الله کتاب نو بیان کړي چې د دې نه يرو لوي بچ کړي وي د شرک نه قالو نو عبدا کفار په جانم کې بلا بشک قد جا انا نزی او راغله مونږ ته یو يرون کې یو مولا راغله مونږ ته سارو ما خام چې غوالي زمنګ مالا او کلی کې به چې غواله خو موږ دا غسر د وکار کړو یو فقز زبنا وقلنا ما نزل الله من شيء موږ دا دروغ جندي د ځانه خبره کوي دا یو واجب ویږي دا نو خلق نه پويږي فقز زبنا موږ نسبت د دروغ کړو دا مولا تا او دویم وقلنا موږ ویلو ما نزل الله من شيء نذیر علیک لی اللہ سم صلا ان انتم الا فی ظلال کبیر نه تاسو مگر په گمراهی لوی کې منګه غیته ویلو تاسو لی گمراهی کې پراته من په خپل گمراهو او من نسبت د گمراهی غیته کاو حالان کې غیب قران لسته من ته به دلال په دې مسله باندې بیانول من بوته گمراهی اوس هم نه خدای مونته دا پنځه پیران سره گمراه دی او گمراه خلق دی مرد وا بالکل گمراه دا بت قیامت کوي ان انتم الا فی ظلال کبیر شنو ایتاسو مگر په گمراه لوی کی او ته دنیا کې ویرو یا د فرشتو قوله فرشته ورته وي چې تاسو دا خبره غي تکول نو نوې تاسو کفارو په خپل مگر په گمراه لوی کې خپل پراته وي دی به یو ارمانو کې ارمان دار قالوا واي بجهنم یان جهنم کې لو كنا نسمع کاش که مونږ اورېدلې وې د الله کتاب لسمع القران کاش که مونږ اورېدلې وې قران او لترقی یا ځان پویا کړی وې دا غي نورستو په اورېدلو باندې نو ما كنا فی اصحاب السعیر مونږ با جهنم کې نو پراته خویا الله جهنم تذکرالو شنو مورې دلیو او نم پزان پویا کړیو دا سروانو وس اوري وسان پویا کوي زسره زمولانه جوړېګما هي دوره خوګه چې اتلویګانو خبره دوره خوځته کې چې دا 24 غنټه وحد عمر دا خو په سي طریقه تیرې دوره خوځده کې د قران نه نو صورت کې یو لس دلایل په نفذ شرف البرکات خیر شول ولی ولاده او سبب دتلو جهنم ته قران نه اوریدل ګور ان نظر والنحر والدعاء عباده والعباده لغير الله كفر وشرك دعاء منختا نظر منختا او نحر قرباني دا عبادت تدری والا سیزونا چاہتا واس کول افلانی ارا مدد سے دا عبادت دے دا غپن امبانی منختا پیش کول علالے کول دا عبادت دے ہاں او منختا او قربانی کول دا چاپنم دا عبادت دے او عبادت دبل چاپنم بانی کول سری دا شرک او کفر دی او سوچو کا چا چلی روان کړي چا ګډان روان کړي دي بر امام دلار شاه داتا کن بخشت دلار شاه نور زینتونو دلار شاه ا دربارونو دلار شاه وګړه خلک حیران دي تباہ سره مخ دي سو کواس کې چې دا ناروا دي دی صورت کې دې مسلې بیان کړي شورو کوم پمداد نوم د الله سره چې مهربان ام دی مهربان خاص شیخ القران الله دې په رحمتونو وليږي ابو لومبی دور کې ګرځیدا وې زما درش په او رزه دا به کور وی کار کا سبب مې کوي کې مددین کار کاو او څلور شپې ورځ دا ما بار تیر ورې خپل روټه به را سره وا ټپن کې خپل ته کړی دا سره او ما خوړل سره به کار سبو ما به خلکو ته د الله د کتاب دعوت پېښ کاو درې مسلې یو ځل شپه یو ځای کې رز بل ځای کې یو مزیو جمعات کې لکه څنګه دا چاندو ولا ګرځي ماش په خیم دلته کې چاندو کې دی جمعات کې مازیګر بیا ته ځي ما خام بیا بل ځای لځي نو سلو پینځه نو ما په دې طریق باندې په جمعات کې د دې دعوت د قران د پاره ذکر دی چې هلکو اسلام دا کې دی وش نو یو ځل زما امازو غړې کې شپراله امازو غړې دې د شرک حجاله دا اوس هم پاکستان غند خلک پکې پاتې شو ها د شرک اړه اوس ماشاءالله خوشو درسونو د قران سره کار کوي نو ما صورت ملک اولست ما زنه پس یو بوډا سړی د مشر لړې نه आवाज وکي خدای د دوبی وی خوخ کې خدای د دوبی تبا کې شیخ القران ما وی چې دا سړی ما ته د دوبی نسبت کوي خو زه خو دوبی نیم خو زه وای دینو بس لګیا دی مشر سړی دیگه چه لکه سات تیر شو آغا سره ما پل رانیز دیش و مشر سره و ما تاوی چه موری سه یو گزار پا دیم لارا که چه ده شرک او ده کفر آغا دولی ران ختمی شی و ایمال ده خبه روستو که یو خطا ما تا ده دوبی نسبت که زکو دوبی نیم تیو دوبی وی خوب که و ما تاوی چه تا یو خستان از خبرم نیم اتاز دوبی و تزمونگ ده بار آلا انسانه تا چې او ما چې دا دوبی و دا زمان یو مولا دوبیو د ذاتا راغا من تا شپو دو جمعی پا صورت ملک تیرولا من تا خدا سی صورت ملکی من تا نو ویلی سنگ چه نن تا بھی منگا پوی کلو بس رضویم چه خدا دا غوی خوخ که دورا وقی تیر شوی و منگ سرا او منگ تی صورت ملک سپین گیری شو نو جوانان و لکانو منگی پده نو پوی کلی تا من بلگ وقی پوی کلو دغه تا خیر وکم خدای دې دا خیر وکم نو بیا مالا پیسې را کولې روپیا وایا دوه وخت دا شی وی روپیا دوا ډیر سروې کاله مکه خبره او اوس د سره جوړی د زړګونو نه وای ماته دا والا مانا غس ماته چې دا لګیږي مان سي او چې بچی دې خو زما وس نه کی وای مال لګي به زم نه ال لګي به زم نه ال وای ماته وای ما چې ګورا دا او چې دا نور مولایان چې لګي له شدا چې تقریرو کې ته پیسې ورکم زی وای مال د نور مولایانو سره با عمل دیری نو خرسی بے زما داغا لگا عمل لے زی سنگا پر دو بانے خرس کم زما خو یو داغا من دے و داغا در سے که اللہ پاکی قبول کی و آجر بدا کی نو چو دام زی خرس کم نو زبا سبا قیامت کسی پیش کم دا اللہ در بار کی آغا بوی بای مانا تاغو دا پیسو دا پارک کریو علو دا پارک کریو مانا سوالی نزان خرسو مخام داغ صورت تے شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ سلا چه مہربان آم دے مہربان خاص تبارک الذی بیده الملک خیر شول والا ذات چ پلا ذات کی اختیار او هو علی کل شیء قدیر او دا اللہ پر یو شری قدرت والا الذی تبارک الذی خیر شول والا ذات خلق الموت والحیات چ پیدا کړی دے مرگ او ژوند لیبلوکم د دې لپاره چې امتحان واخلستا سو ایوکم احسنو عملا چې کوم یو تاسو نه کوي خست عمل دایات قران کې دوځه محکم تیر شوی یو سورته هود کې تیر شوی او میات کې لیبلوکم ایوکم احسنو عملا او سورته کاف او میات کې تیر شوی لیبلوکم ایوکم احسنو عملا اکثر اونوی لگا عملو کا خو مطابق د شریعتو کا دیر گیا دی سارو ما خام او خلاف ہو اللہ ہو تو رشو با لگیا سو ضرورت ہے اللہ سو کن ہونے جدا گتا چگوی وو العزیز الغفور دا اللہ زور ورو بخشش کو ان کے ذات دے اللذی تبارک اللذی خیر چولو علا غزات خلق سبا سمعوات انتباقا چې پیدا کړی دی واسماو نا طبقه په طبقه ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت نبوینی نشی مونده ته په پیدای زمربان بادشاہ کی من تفاوت سچاو دا س فرق س نقصان وګوره کته بیا بیا ګوره اسمان کی معمولی وت نشتاج طبقه اعتراض وکي یا معمولی سوره نشدا کتړې نم خيستا آباد یو کې نو هغه دې اعتراض پات کی فرج البصر اوغرزوا نظر فل ترا من فتور آیا وینیت س 1400 نقصان ثم رجع البصر نبی اوغرزوا نظر کرتهن بار بار بیا بیا ګور برا تشهد تکرار ينقلب اليك البصر خاصا واپس بشي تا ته نظر خاصا او مراد وهو حسير او غبستو مان اوستله ولقد زينا السماء الدنيا تحقيق سکړې منګسمان اسمان چې نږدې دي دنیا ته به مصابيح پړو باندې لاټینو نو باندې وګورا څنګه دی وی دي خستا شپه د تیار ده بړو وګورا اسمان چمکیږي زریږي وجعلناها رجوما للشياطين او ګورزورې من دې را د ستورو لرا وشتون کې د پارا د شیطانانو شیطان په دی علما شکل شیطان برخی جی نستوره ور پسی شی او غ زره زره شی وستو جی وافات بهو شهاب الرصدا واتدنا لهم عذاب السیئ تیار کړی موږ د عذاب سوزو انکه چاچ کفر کو وللذین کفروا برب عذاب جهنم او د پاره دا کسانو چې کفر وکړ په خپل ربانی عذاب د جهنم دی لوی کفر دا دی چې منختا د بل چا په نوم باندې پیش کړه د بابا په نوم باندې پیش کړه د میا ګل بابا او د کاکا سي په نوم باندې نظر او منختا چيلي او چوري او ګټ پیسه پیش کړل دنه بل لوی کفر نشتا وللذین کفروا چوري او ګورا ساروي او ګورا ار یو دی وی غلافونو ګورا دا غی پونم باندې پیش کیږي وا به سلمسویر اور ډیر بد زیره دا جهنم زیده ګرځیدو اذا القوا فيها كلا شغور ذول شدي فيها بد جهنم کې یو ټولګه د کفارو سمعوا لا شهيقا وهي تفور او بده د جهنم د پاره شهيقا هني دل وهي د جهنم بتفور جوش وي کافر تب غسيد وجدري غسيد جوشي کې با تقاد قرب دې تمي تميزو چوچوي دا جهنم د وجد غسين په کفارو نهات به غسي پاچا چاغې منختہ د بل چا پونم پیش کړوا کلما القي فيها فوج ار کلا شو غرزول شي په دې جهنم کې او ټولګه د کفارو ها نو سالهم خزنتها لطفوس وکي دا غينا خزان چاند د جهنم اے ظالمانو چنن تاسو جہنم تراغلیے نو علم یاتکم نذیر آیا نورا غلی تاسو سوک یرونگی سوک مبلغا سوک پیغمبرنو سوک مولانو چه تاسو تیداوت پیش کرے وی دا اللہ دی کتاب قالو نوائی بدی جہنم کے بلا بے شک قد جاءنا نذیر آو راغلیو منگتیو مولا راغلیو منگتیو پیغمبر چه غیوانی وی خو فکز زبنا نو منگ نسبت دروغ کلیو چه دا دروغ جنده پیغمبر دا دروغ جنده مولا و قلنا ویلو منگ ما نزل الله من شئین ندیر آلی گلی اللہ سمسلا موخ ویلو دا دا باباگانو مسلی قرآن کی نشتا تد زان عالمی زان دروغ ویدا کمجے کی دی قرآن کی او سم بودا خبره کئی این انتم اللہ فی زلال کبیر نئے تاسو مگر پو گمراہی لویا کی مونخو آئی تداویلو وقالو نوائی بدئی ایو افسوس بکئی لو کننا نسمو کاش کمنگو ری دلے وی دالا کتاب آونا کلو یا منگزان پویا کرے وی ما کننا فی اصحاب سیر منگ بنو پچ جہنم کی ربما يود الذين كفروا لو كنا مسلمين کاش کې مونږ غلکی هودونګي کاش کې مونږ موحدان او دلته وې کاش کې مونږه قران خوان الته وې کاش مونږ موحدان وې توحید هم منلې وې دلته وې کاش کې مونږ قران ذکرې وې نو قران ارمان بکې او د توحید ارمان بکې دا نه چې کاش مونږ موس کړې وې لم نکو من المسلین بوئے چنو منگا دمون گزارونا فاترفو بی زمبیم ایک ننخو دنیا پا منہ کے روان دی غرق دی ایلکل ستوجو نہ کئی بیا بس اب افسوس کئی فاترفو بی زمبیم اقرار بو کرے پخپلو جرمونو باندے فسو قلی اصحاب سعیر روحالا کرتے دا پا دا جہنم یانو دو وجد جہنم دا غینا ان الذين اقرا دا اقرار بځه پځه کوي سورته مؤمنون ګوري التموي چې په موږ باندې ذات شوا زمنګا بدبختی چاله موږ سا کتاب نو ذکرې اغلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين يوصل پنځه آیات ګوري د سورته مؤمنون اتل سم پارا يوصل پان أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ آنو آیاتو نظمہ چلوستے بشو پتاسو نوئے بتاسو پاغے تکذیب کو ان کی دروغ جن قالو وائی بدئی ربنا اے زمنگ ربا غلبت علینا شقوتنا زیادہ شوا پھمنگا منگا بدبختی اللہ منگ دیر بدبخت ہو چھو منگستا کتاب نوز دکڑے وکنا قوما ظالین او منگا قوم گمران ربنا اخرجنا منا ایز منگ ربا منگ دے جہنم نو اوباسا اوباسا فائن عدنا فائن ظالمون کمنگ بیار اگرزیدو دے شرکتا دے بدملیتا منگ بی ظالمان اللہ بی اغسعو فیا ولا تکلمون قرشی دی جہنم کی ما سرا خبر ننمکوئی دادا خبرو ذہن دے اصورتی مومن کی مراجی پنزو سمایات کے اولم تکونو تعتیکم رسولکم بالبینات تاوستا انبیاء نورا غری تاوستا چیغ نوی والی ان الذين يخشون ربهم بشكاك سانچی یریګه د خپل رب نه بلغه بيزري د لودا الله نه الله لیدل نه دی لکه من الله لیدل نه دی يرته کو عذابم لیدل نه دی يرته کو جنتم لیدل نه دی تمت لرو انبيام لیدل نه دی فرشتيم لیدل نه دی او منو چې حق انبيا دي فرشتي حق دي لهم مغفرة واجر كبير قادر ربنا او اجر لوي واسروا قولكم او جهروا به فزور وای فوک پرو وای وینا او جهرو ک فزور والے کوئی بھی پد وینا باندین انه علیم بذات الصدور بیشک دا الله پوهه پمرا دونو د شنو باندي استا سو پرو پته زو ټول باندې خبر دے الا يعلم من خلق ایا نه پویږي ا مخلوق چې پیدا کړی دی الله مخلوق ایا پویږي نه اغزاد چې پیدا کړی مخلوق بلا بشک پوی دی الله ایا نه پویږي منا بشک پویږي ایا نه پویږي اغزاد خلقا چې پیدا کړی مخلوق هغه پوی دی چې پیدا یې کون په پوی هم دی او اللطیف الخبیر دا الله بارک بینو خبردار دی معمولی